بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشرك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار أيها الناس عباد الله بارك الله فيكم ميمي nimetakiwa kuzungumza fadhila ya za masahaba wawili wanawake mmoja mtoto wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu ambaye pia ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ummuna Aisha radhiallahu anha ambaye si mwingine bali mama yetu bibi Aisha radhiallahu anha zidi yake na wa pili ni mtoto wa al-Faruq al-Umar bin al-Khattabi ummuna Hafsa abaye huyu ni mtoto wa Umar bin al-Khattabi radhiallahu anhu na ni mama yetu sisi mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Hafsa hawa tufahamu katika ufahamu wa 100 juu ya 100 kwamba wanaingia katika kaulu za umumi yani kauli zilizokuwa zimekuja zimewaenea masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallama sasa zile kauli zilizokuja kuwazungumza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama basi na hawa pia ndio wanaingia huko kwa kuwa wao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa hivyo sitakuwa na haja ya kuwazungumza hawa katika hali ya ujumla kama ilivyokuwa masahaba wengine yani kwa maana nyingine sitataka kuwazungumza kama ilivyokuja katika aya ya 100 suratul baraa ambayo Sheikh alikuwa akanikaribisha anaikariri mwanzo aliikariri wakati anamkaribisha ndugu yangu Abu Lukmani hafidhahullah na mimi nilimkaribisha kaikariri vile vile aya hiyo mimi sizungumza aya ile na wala sizungumza aya 115 katika suratul nisa sitoizungumza ambayo pia inazungumzia kuhusu fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama aya ile imekuja wa man yushaqqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda ويتبع سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم الى اخر الايه hiyo pia sizungumza, ambayo pia hii inakuja kuwatakasa wao kama inavyowatakasa maswahaba wengine, kwa sababu maneno ya aya wa man yushaqiq ar-rasul atakayempinga mtume, yani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kisha kumbainikia uongofu, wayattabi ghayra sabili al-mu'minina, na akaja kafata njia iliyokuwa sio waumini, waumini huda wanaingia katika daraja ya kwanza kabisa ni maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa minhum, na miongoni mwa maswahaba Aisha radhiyallahu anha wa Hafsa radhiyallahu anha, na miongoni mwa maswahaba ni bibi Aisha radhiyallahu anha juu yake na bibi Hafsa radhiyallahu anha juu yake. Wanaingia hapa kwamba wayatabi ghayra sabili almu'minina, na akaja kafata njia iliyokuwa si ya maswahaba, wa nuslihi jahannama, akaja kafata njia iliyokuwa si ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama, nuwallihi ma tawalla, yani tutamgeuzia huko alikogeukia, wa nuslihi jahannama, na tutamtia katika moto wa jahannam. Haya yalikuwa yanatosha sisi tuondoke kwa salio sala ya Isa, kwa sababu mama Aisha na mama Hafsa wao ni katika maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nitazungumza ala sabili alkhususia, katika njia ya khususia, katika njia ya khususia. Ilikuwa ni mwanzo kumzungumza mama Aisha mwanzo, kabla asiamzungumza, kabla asiamzungumza mama Hafsa. Lakini bora naona nataka nimzungumze mama Hafsa, kwa sababu nataka nimzungumze kwa ufupi sana, japokuwa nimekuja na dalili za hadithi sahihi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zisipungua sita mpaka saba, lakini nitazungumza moja mpaka mbili tu kwake. Alafu kwa mama Aisha, hasa kwa kuwa kumerefushwa kwake katika kutaja fadhila katika Qur'an na katika Sunna, na kwake vile vile nitarefusha kidogo kuliko niliporefusha kwa mama Hafsa radhiallahu anha. Imekuja hadithi iliyokuwa imepokelewa kutoka kwa sahaba ya Wa'il bin Hujri radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, jaani Jibrilu, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallama, alinijia malaika Jibrili, faqala li, akaniambia mimi, rajii Hafsa, mrejee Hafsa, fa innaha sawamatun qawamatun wa annaha zawjatuka fil janna. Hadithi ambayo Sheikh Albani ameiweka katika Sahihul Jami katika hadithi ya 435. Hadithi hii anasema mtume sallallahu alayhi wasallama, jaani Jibrilu alayhi salam, alinijia malaika Jibrili alayhi salam, faqala li, akaniambia mimi rajii Hafsa, mrejee Hafsa, fa innaha sawamatun, kwa hakika yeye ni mwanamke mwenye kufunga sana, na kwa hakika yeye ni mwanamke mwenye kusimama sana kufanya ibada kama ibada za sala, wa annaha zawjatuki, na kwamba yeye huyo Hafsa atakuwa ni mkeo fil janna, ndani ya pepo. Maneno haya ni maneno ambayo kwamba amekuwa amekwisha kumaliza kila kitu, bali nataka nitoe faida kwa wale ambao kwamba walikuwa hawaelewi kwamba ilitokezea katika maisha ya ndoa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mama Hafsa, ambayo kabla ya kumwoa, vipi kumwoa kwake ilikuwa ni moja katika dalili ya kumtakasa mama Hafsa na kutokana na kila uchafu ambao kwamba atakaotupiwa. Lakini sikuzungumza kwa ajili ya kumtaka kuuchunga wakati. Katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar na kusimuliwa katika sahihi ya Imam Bukhari, hadithi ambayo wanavyoni wengi wanaiweka katika masuala ya kuhifadhi wa siri, babu hifdhi siri, mlango wa kuhifadhiwa siri, yani kwa basiri inataka ihifadhiwe. Na namna gani? Yale ambayo kwamba aliyokuwa ameyasema Uthman radhiyallahu anhu kuhusu Uhi wa Hafsa, bali namna gani aliyosema Abubakar Siddiqi kutokana na huyu mama yetu Hafsa kabla hajaolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wakati wa baba yake Umar bin al-Khattabi anamtafutia mwanawe Hafsa nusra, lakini haya sikuyasema kwa sababu ya kuchunga wakati. Sasa nitokezea katika maisha ya ndoa kati ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na mama Hafsa radhiallahu anha. Alimwacha baadaye akatumwa na malaika Jibrili alayhi salam. Ndo kama aliposema mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallama, jaani Jibrilu faqala li, amenijia malaika Jibrili kisha alayhi salam, kisha akaniambia raji wa Hafsa, mrejee Hafsa, fa innaha sawamatun qawamatun wa annaha zawjatuka fil janna. Mrejee Hafsa, kwani yeye ni mwanamke mwenye kufunga sana na mwanamke mwenye kusimama kufanya ibada kwa wingi. Wa annaha zawjatuka, na kwa hakika yeye atakuwa ni mkeo fil janna, katika pepo. Ina maana maneno haya shamanizika kwamba Hafsa atakuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika pepo. Ina maana kama Hafsa ana uchafu wa kurtani, kuambua kama kamfanya khiana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nani mkweli? Mkweli ni Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الله أنا ما يني مكولي هكونا مكولي ذيدي يكيي. الله أمسينا كتك آية يكون نتيسا يسات النور هل يكون دو هابو هابو نعنزا كزغمزا فضيلة نعنزا كزغمزا هابو هابو هكونا مريضي فحرسا hapo hapo naanza kuzungumza fadhila za ummuna Aisha, za mama yetu Aisha radhiallahu anha. Kasema inna alladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhira. Kisha akafunga maneno Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno hayo mimi ndio ninayotaka, haya mwisho haya, kwa ni ushahidi wa kumtakasa mpaka baba yetu Hafsa. Allah alikusema wallahu ya'lamu, na Allah ndiye anayejua. Na maneno haya akayaleta kwa sifa ya mudhari, kasema wallahu ya'lamu, Allah ndiye anayejua. Nini inafinisha? Inafinisha istimrari, inafinisha kuthibiti, na inafinisha kuendelea kwa haya. Wallahu ya'lamu, kwamba Allah ndiye anayejua. Wa antum la ta'lamuna, na nyinyi hamjui. Ibana Allah anajua yale ambayo kwamba yalikuwa yamekuwa, na anajua yale ambayo kwamba yalikuwa, na anajua yale ambayo kwamba yatakayokuwa, na kama yatakuwa yatakuwa vipi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. Sasa kusema maadamu Allah subhanahu wa ta'ala imma kupitia katika maneno yake, au imma kupitia katika maneno ya mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni wahi thani, ambao ni wahi wa pili, kama yalivyokuwa maneno yake yeye katika Qur'ani, katika Injili, katika Zaburi, na maneno yake mengine Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ni maneno yake, herufi ni zake yeye, mpaka baada ya maneno hayo ni yake yeye. Na haya aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ni maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, herufi za maneno hayo ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana kauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi uthani, ni wahi wa pili. Na ndio maana wanavyoni wa hadithi kama Sheikhul Albani rahimahullah anasema hakuna kutenganishwa, hakuna kutenganishwa kati ya Qur'ani na Sunna, bali ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa kimoja. Na ndio maana akalaumu kwa dalili wale ambao kwamba waliosema kwamba katika fasiri ya Qur'anil Karim, kwamba masdaril awwal fi tafsiril Qur'ani Qur'anul Karim, yani kalamullahil karim, kwamba cha kwanza kabisa katika kutafsiriwa maneno ya Qur'an al-Karim ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyokuwemo ndani ya Qur'an al-Karim, thumma kisha qawlu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Anasema hakuna kuwepo thumma. Kwa nini unataka kutenganisha kati ya Allah na ya mtume wa Allah? Sahihi ni nini? Sahihi an naqula, sahihi ni sisi kusema al-Qur'anu wa sunna, hakuna kutenganishwa. Sasa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna, Allah ndio anayejua nyinyi hamjui. Ina maana hawa kama wamertadi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallama, au alikuwa na ubaya wote baada ya kuondoka mtume sallallahu alayhi wasallama katika dunia, Allah anajua hata kama mtume hayupo. Wama kana rabbuka nasia, la, kama utataka kusema kasahau, hakuwa mola wako kama ni mwenye kusahau. Hasahau yeye. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala kawasifu, au kampelekea wahi mtume wake awasifu, ina maana sifa ni za wao, ila antakuma saa, mpaka itasimama saa ya kiyama. Kwa hivyo Hafsa ni katika mke wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ni katika waumini ambao kwamba waliokuwa wema, ni waumini ambao kwamba ana tazkia kutoka katika Qur'ani, fi sabili al-umumi, kupitia katika njia ya kuwakusanya masahaba wote, na pia ana tazkia kwamba yeye atakuwa ni katika mwanamke katika wanawake wa peponi kupitia kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yani kwa maneno ambayo kwamba aliambiwa na malaika Jibril alayhi salam, wa annaha zawjatuka fil janna, na kwamba yeye Hafsa atakuwa mkeo katika maisha ya peponi. Nani anajua? Anajua ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine ambaye kwamba aliyekuwa anajua zaidi. Ama kwa mama Aisha, wachilia mbali aya hii ya 19 nilikuwa nimeikariri katika suratu Nur, ni stashahada kwake, kwa sababu ilikuwa Allah anamtakasa katika kisa cha uzushi cha kuambua mama Aisha kwamba alizini. Allah ndiye akasema kwamba innal ladhina yuhibbuna, kwa hakika wale ambao kwamba wanaopenda. Tizama uzuri, na imekuja kwa sura ya Mudhari vile vile, ina maana anaendelea kuingia hao mpaka hapa, sio kama anazungumzwa past even, yale matukio ambayo kwamba yalikuwa yamekwisha kupita tu, yale matukio ambayo kwamba yalikuwa yamepita tu, hapana. Innal ladhina yuhibbuna, kwa hakika wale wanaopenda kwanza kuenea fahisha ubaya, yani mambo machafu, fil ladina amanu, kwa wale walioamini. Ina maana Aisha, mama Aisha ni nani? Mama Aisha ni muumini. Na kwa haraka haraka, kwa kufanya ufupisho vile vile, kwamba yamekuja mengi kuhusu mama Aisha, ndio bado utakuta karatasi hii hapa naitia mfukoni, kwa sababu kuonesha kwamba ninajua nimebakiwa kama dakika 5, sasa kuzidisha mimi wala sasa kuletwa barua kutaka kukumbushwa, na baada ile nikaitia mfukoni haraka. Nitazungumza kwa mama Aisha kwamba ni msafi, liikhtiyari llahi laha, kwa kule ikhtiyaru llahi, nitazungumza ikhtiyaru llahi, yani uchaguzi wa Allah, wa Allah subhanahu wa ta'ala, laha kwake yeye, kwamba kumchagua kwamba awe mke wa mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ina maana Allah hajui kwamba atakuja kuwa mbaya Aisha, atakuja kurtadi Aisha, au atakuwa ni mwenye khiana. La, kama tutakubali Allah kama hajui, ina maana tutafanya nini sasa? Na sisi tayari tushakufuru, kwa sababu tumemzulia Allah uongo na tumemvunjia heshima Allah subhanahu wa ta'ala. Yamekuja maneno ambayo yamo katika sahihi Imam Bukhari na sahihi Imam Muslim. Ana Aisha radhiallahu anha qalat, kwa mama Aisha amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, uritki fi lmanami 3 layali, nimeoneshwa, kwa maana nimeoteshwa katika katika usingizi wangu mara tatu nimeoneshwa wewe Aisha katika usiku, katika usingizi wangu mara tatu jaani biki malaku alinijia pamoja na wewe malaika fi sarakati min hariri katika katika kitambaa cha hariri yuko amekuja pamoja na wewe malaika aliyakuwa umo ndani ya kitambaa cha hariri fayakulu yani malaika huyo amekuja na kitambaa cha hariri akasema hadhihi mraatuka huyu hapa ni mkeo Muhammad hadithi ikaendelea kisha baadaye anasema mtume sallallahu alaihi wasallam faakshafa an wajhika faakshafa an wajhiki akaweka wazi uso wako faida anti hia mimi kutubadilisho tahamaki wewe Aisha hia ndiye yule ambaye kwamba aliyekuwa ameoneshwa na malaika huyo aliyenijia mimi faakulu mimi nikasema anasema nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi nikajisemea baada ya kisha kuamka in yakun min indillahi yambihi itakapokuwa haya yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah atayapitisha yapi ya mimi kumuoa Aisha mtoto wa Abubakar Siddiq mmoja katika wanavioni walikuwa hadithi hiyo wameiweka katika vitabu vyao katika kitabu vyao kasema hivi kutum kasema wakadi ambahu Allahu kwa hakika jambo hilo amelipitisha Allah subhanahu wa ta'ala lipi na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama kumuoa bibi Aisha radhiallahu anha fahuwa min indillahi kwa hivyo ndoto ile kweli inatoka kwa Allah wakafa bidhalika sharafan wa fadlan na linatosha jambo hilo kuwa ni sharafan kuwa ni utukufu kwa mama Aisha wa fadlan na ni fadhila kubwa kwa mama Aisha linatakiwa lipi lingine ni mkewe alibadilika sisi hatukusema kama ni mkewe lakini kisha akabadilika la kama ni hivyo anu Abi Waili radhiallahu anhu kama ni hivyo yamepokelewa maneno kutoka kwa Abi Waili kala amesema lama baratha Ali wa Ammara alipomtuma Ali bin Abi Talib kumtuma Ammara bin Yasir walhasana ila lkufa kumtuma Kufa liyastanfirahum ili ende akawapatanishe watu yani wapate awaondoe watu baina ya mzozo uliokuwa umewahi kutokezea kati ya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na mama Aisha radhiallahu anha khataba Ammaru alitoa khutba Ammaru bin Yasir radhiallahu anhu faqala hapa ndo mahala shahidi hapa ndo mahala shahidi akasema Ammaru bin Yasir akasema inni la alamu mimi najua annaha zawjatu nabiyikum kwamba yeye bibi Aisha ni mke wa mtume wenu fi dunia katika maisha haya ya dunia wala akhira na atakuwa mkewe katika maisha ya akhira walakin Allah betalakum lakini Allah amekufanyia ni mtihani nyinyi litatabiuhu ili mtamfuata yeye Ali bin Abi Talib au iyaha au mtamfuata yeye Aisha katika huu mzozo uliokuwa umejitokezea ambayo ni kama jitihada ya Ali bin Abi Talib katika kuiweka dini juu na jitihada ya mama Aisha katika kuiweka dini juu sio mzozo kwa maana ya mzozo kama mizozo mingine yote la bali kila mmoja alikuwa anatapia litakuna kalimatullahi hiya al-ulia ili dini ya Allah ipate kuwa juu kwa kumalizia hadithi ya mwisho iliyokuwa iko wazi kabisa hii iliyopita ipo katika sahihi ya Imam Bukhari peke yake hii ya saidi kaisimulia Imam Tirmidhi radhiallahu rahimahullah anasema wa ana Aisha radhiallahu anha ilipokelewa hadithi kunakwambia Aisha radhiallahu anha juu yake anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alijaa Jibrilu alikuja malaika Jibrili bisuratiha alikuja na sura yake yani na sura ya bibi Aisha na sura ya bibi Aisha radhiallahu anha fi khirqatin katika kitambaa hariri cha hariri alikuja nacho ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam lama akasema hadhihi zawjatuki, huyu ni mkeo. Fi dunia wal akhira, katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhira. Na haya amekuja mengi kwa kiasi ambacho kwamba ahlul ilmi kama watayaweka katika mujalladi mmoja, katika kitabu kimoja, hakitoshi, kitajaa. Na kama wataweka fil mujaddalati, katika matabu mengi, katika vitabu mbalimbali, pia vitajaa, vitakuwa havitoshi kuhusu kumtakasha, kumtakasa mama Aisha radhiallahu anha. Kwa hivyo kwa haya machache ambayo kama nilikuwa nimeyazungumza, Hafsa radhiallahu anha yeye ni katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ushahidi wa Qur'ani ala sabili al-umumi, na kwa ushahidi wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoambiwa na malaika Jibrili ala sabili khususia, na mama Aisha yake yamejazana katika Qur'ani ala khususia, na vile vile yamejazana katika Qur'ani katika namna ya umumi vile vile. Barakallahu fikum.